Ponekad dugme izgubiš, pa ti žao bude. Naiđe tuga kao plima, isteže kao zima. Kad pomisliš na nju, i oprostiš, zaboraviš kad ostariš. Padaju rani, snegovi skrivaju stare tragove. Zaboraviš i oprostiš, zaboraviš kad ostariš. Nekad san ne dolazi tu na jastuke moje. Dve čaše vina ispijem, zažmurim i zamislim buđenje. I oprostiš, zaboraviš kad ostariš. Padaju rani, snegovi skrivaju stare tragove. Zaboraviš i oprostiš, zaboraviš kad ostariš. I oprostiš, zaboraviš kad ostariš. Padaju rani, snegovi skrivaju stare tragove. Zaboraviš i oprostiš, zaboraviš kad ostariš.